Yaro, तम भी जुदाई तम भी जुदाई चार दिन का प्यार और अपराध तम भी जुदाई तम भी जुदाई तेरे सुन मेरा लाके कहना तेरे सुन जा मेरी जाए कहना कितने जमाने Oh, DJ Burns.